5-letnią gwarancję w standardzie. Nie czekaj i wyprzedź innych. Szczegóły u dilera Seata. Seat. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 15 listopada. Minęła 14. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Prawo i Sprawiedliwość nie wstrzyma prac w Senacie nad nowelą ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, zapowiada rzeczniczka PiSu. Za spóźnienie pociągu będziemy mogli żądać zwrotu kosztów biletu. Europarlament przyjął pakiet praw pasażera kolei. Wieczorem w Gdańsku towarzyski mecz Polska-Czechy. Nie będzie wstrzymania prac w Senacie nad wprowadzeniem poprawki do noweli ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, pozwalającej na przejmowanie małych banków, zapowiedziała rzeczniczka PiSu. Nie ma takiej potrzeby, dodała Beata Mazurek. Wczoraj posłowie Platformy Obywatelskiej ocenili, że PiS w trakcie prac nad ustawą pisało prawo pod zamówienie publiczne, a właściwie korupcyjne, wprowadzając poprawkę, która ich zdaniem ma uprościć możliwość przejęcia banku. Beata Mazurek podkreślała, że poprawka, o którą się tak wzburza opozycja, a w szczególności PO, nie budziła żadnych kontrowersji. Dodała, że ta poprawka jest związana z wdrożeniem dyrektywy unijnej. Przedsiębiorcy pozytywnie wypowiedzieli się o ustawie o pracowniczych planach kapitałowych, stwierdził prezydent Andrzej Duda. Wcześniej podczas kongresu 590, który odbywa się w Jasionce pod Rzeszowem, zapowiedział, że w poniedziałek podpisze ustawę. Państwo prezesi, przedsiębiorcy zdają sobie sprawę z tego, że ona będzie wywoływała dla pracodawców pewne obciążenie, ale z drugiej strony wierzą również w to, że dzięki korzystnym rozwiązaniom, jakie są tam dla pracowników, a także dzięki dobrowolności, która jest w niej przewidziana, jeżeli chodzi o pracowników, będzie możliwość stworzenia silnych instrumentów kapitałowych i w związku z tym stworzenia także i swoistego koła zamachowego dla polskiej gospodarki. Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych zakłada utworzenie powszechnego, dobrowolnego i prywatnego systemu oszczędzania współtworzonego przez pracowników, pracodawców i państwo. Program ma objąć według szacunków rządu około 11,5 miliona osób i zapewnić im dodatkowe oszczędności emerytalne. Podczas kongresu w Jasionce padły też ważne słowa dotyczące tempa wzrostu gospodarczego w Polsce. Prezes NBP Adam Glapiński powiedział, że jest ono jednym z najszybszych w Europie. Na kongresie 590 jest Dawid Grygorcewicz, o czym jeszcze mówił prezes Narodowego Banku Polskiego. Oprócz długiego wywodu na temat kondycji naszej gospodarki i czynników, które wpływają na jej wzrost, profesor Adam Glapiński ocenił, że silną stroną Polski jest nasza własna waluta, czyli polski złoty. Zastrzegł, że nie powinniśmy z niej rezygnować. W sytuacji, w jakiej jesteśmy, własna waluta jest podstawą tego, aby życie się rozwijało w Polsce i dobrobyt stabilnie. Waluta i kurs walutowy to jest główny bufor, który nas oddziela od wahań koniunktury światowej i europejskiej. Gdyby tego nie było, chciałbym to w jednym zdaniu powiedzieć, to wahanie by dotyczyło koniunktury gospodarczej z bezrobocia i dobrobytu. Tak to jest w krajach, które mają wspólną walutę. Prezes Narodowego Banku Polskiego dodał, że o stabilności naszej gospodarki świadczy również fakt dobrej sprzedaży polskich obligacji skarbowych za granicą i gromadzenie przez niektóre banki centralne rezerw walutowych w polskim złotym. Z Jasionki Dawid Grygorcewicz. W przypadku opóźnienia pociągu będziemy mogli żądać zwrotu części kosztów biletu. Kwota będzie uzależniona od długości spóźnienia. Parlament Europejski poparł pakiet praw pasażera kolei. Sprawozdawca projektu europoseł SLD Bogusław Liberacki mówi, że punktualność powinna być obowiązkiem przewoźników. To jest powinnością przewoźników, żeby pociągi przyjeżdżały w porę. Dlatego nie możemy skazywać ludzi na to, że będą, tak powiem, bezradni. I chcemy także przygotować wspólny formularz takiej reklamacji, którą można złożyć i w Grecji, i w Bułgarii, i w Portugalii, i w Polsce. Teraz rozpoczną się negocjacje między instytucjami unijnymi. Rozwiązania mają wejść w życie od 2021 roku. Za kilka godzin na stadionie w Gdańsku piłkarska reprezentacja Polski zagra towarzysko z Czechami. Będzie to ostatni sparing naszej kadry w tym roku. O szczegółach Jan Kałucki. Kibice na zwycięstwo kadry narodowej czekają od czerwca, kiedy biało-czerwoni grali na Mistrzostwach Świata z Japonią. Do tej pory Jerzy Brzęczek eksperymentował ze składem, ale dziś najprawdopodobniej wróci do punktu wyjścia i wystawi dwóch klasycznych skrzydłowych. Jednym z nich będzie Kamil Grosicki, który ma patent na naszych południowych sąsiadów. Zawsze na Czechami grało ciężko. Akurat ostatni mecz wspominam miło, bo wygraliśmy 3-1, strzeliłem bramkę. Jest to bardzo ważny dla nas mecz, mimo że to jest tylko mecz towarzyski, ale my potrzebujemy zwycięstwa, żeby o tej reprezentacji znowu się mówiło tylko pozytywnie. Według nieoficjalnych informacji w wyjściowym składzie, prócz Kamila Grosickiego, zobaczymy dziś m.in. Grzegorza Krychowiaka, Mateusza Klicha, Piotra Zielińskiego i Roberta Lewandowskiego. Gdańsk, Jan Kałucki. Początek meczu o godzinie 18. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

tylko dlaczego tak wcześnie się wycisza? 3 minuty i 40, a jeszcze minutę 20 by się przydało. Photographs can lie, czyli zdjęcia kłamią. I to jest prawda. Obecne zdjęcia kłamią. Dawne zdjęcia nie kłamią. I ja staram się postępować tak, żeby nie polepszać zdjęć, nie kadrować ich nawet, tylko pokazywać tak, jak widziało to oko. No ale tak naprawdę zdjęcia kłamią. Zdjęcie na okładce widzę. Elvis Costello to ten pan od Shipbuilding i od Diana Krall, jego nowa płyta Look Now. I zauważyłem, że jest poszerzona wersja, taka deluxe, na której są 4 chyba dodatkowe utwory. Trzeba będzie poszukać. Tę piosenkę pan Elvis napisał z panem Bertem Bacharachem. Jakoś tak ciągle sięgam po piosenki Berta Bacharacha. Ta następna, I Just Don't Know What To Do With Myself. Pierwszą wykonawczynią utworu była Dusty Springfield, rok 64, a potem śpiewała to jeszcze Dionne Warwick. W 2003 roku zespół The White Stripes było pierwsze miejsce na liście w trójce, a dokładnie 21 lat temu po ten utwór sięgnęła Nicky Holland. I just don't know what to do with myself. Don't know just what to do with myself. I'm so used to doing everything with you, planning everything for two. And now that we're through, I just don't know what to do with my time. I'm so lonesome for you, it's a crime. Going to a movie only makes me sad. Parties make me feel as bad when I'm not with you. I just don't know what to do. Like a summer rose, it needs the sun and rain. I need your sweet love to ease all the pain. I just don't know what to do with myself. I just don't know what to do with myself. Baby, if your new love ever turns you down, come back, I will be around, just waiting for you. I don't know what else to do. Like a summer rose, it needs the sun and rain. I need your sweet love to ease all the pain. I don't know just what to do with myself. Just what to do with myself. ta wersja, klasyka Berta Bacharacha i Hola Davida, I Just Don't Know What To Do With Myself, została nagrana specjalnie do filmu My Best Friend's Wedding, rok 1977, a pięknie przypomniała tę piosenkę Nikki Holland. 23 po 14. Mariusz powiedział, nie słyszałem tego wieki całe. Rzeczywiście, 1991 rok, ten dobry 1991, kiedy wielu wykonawców, wiele zespołów nagrało swoje najlepsze płyty. Nie wiem, czy Holiday in Eden to jest najlepsza płyta zespołu Marillion, Ale zawsze widzę wideoklip do tego utworu, bo to był jeszcze czas wideoklipów, 91 rok, No One Can, Steve Hogarth. No właśnie, to dlatego, że dokładnie za miesiąc, 15 grudnia, Steve Hogarth w Starym Maneżu w Gdańsku. I widzę, że do tej informacji podłączyła mi się jeszcze jedna wiadomość, 21 i 22 czerwca 2019 roku, Dead Can Dance na Torwarze w Warszawie, tutaj po sąsiedzku. Gdyby nie wiedzieli Państwo, co zrobić z dzisiejszym wieczorem albo z sobotnim, mówię tutaj zwłaszcza do tych słuchaczy, którzy słuchają nas we Wrocławiu i Szczecinie, to koniecznie koncert Basi. Wczorajszy w Warszawie był wielkim, wielkim sukcesem. Basia była tutaj wcześniej na Myśliwieckiej, miałem okazję spotkać ją, podarowałem Basi, Kevinowi i Danemu Smooth Jazz Cafe 18, mówiąc, że 18 płyta, a na 14, na 13 albo 14 były piosenki Basi i Matt Bianco. I Dany mnie zapytał wtedy, a dlaczego nie na wszystkich? Powiedziałem, no bo wiesz, Basia tak pracuje, jak pracuje i nie zawsze się udawało. No tak czy inaczej, Basia w Polsce, cieszymy się ogromnie. Every time I would rather stumble, be a fool, no jealousy, no garden. Tak, 18 Smooth Jazz Cafe. Basia śpiewa na tej płycie No Heartache. Jak będzie na następnych? To się okaże za rok, za dwa, za trzy. Nie wiem. Następna piosenka właśnie skończyła pełnoletność. This Year's Love. Cudowny utwór Davida Graya. Uderz w stół i okazuje się, że 8 marca pan David szykuje przyszłego roku. 8 marca nowa płyta Davida Graya. Natomiast nie wiem, kiedy się ukazuje nowa płyta Johna Mayera. Za to Mariusz wyczytał, że John Mayer oświadczył, że cieszy się, że jest trzeźwy. Dobrze mówię, tak? A co by, cokolwiek by to znaczyło. Dzisiaj rano usłyszałem u kolegów porankowców najkrótszą, najpiękniejszą piosenkę świata. Oni czekają chyba, szukają takich utworów, które by trwały 50 sekund najlepiej. Carly Simon z dzieciakami Taylora Hami śpiewała Itsy Bitsy Spider, czyli Coming Around Again. I od razu sięgnąłem po jedną z płyt Carly. you wanna be brave. Reach for the top of the sky and the farthest point on the horizon. Do you know who you'll meet there? Great soldiers and seafarers, artists and dreamers who need to be close, close to the light. They need to be in danger of burning by fire. And I wanna get there. I wanna be one who is touched by. I wanna walk the safe side of the street and lull myself to sleep and all my pain. Oh, deep down inside I know I've got to learn from the greats. Earn my right to we'll be right back. Ależ to była mocna płyta. Rok 1994, Carly Simon, Letters Never Sent i utwór jeden z moich ulubionych, Touched by the Sun. A tutaj w chórach Mark Cohn i Ben Taylor. To jeden z tych dzieciaków Tayloraków, Itsy Bitsy Spider. Na pewno ta piosenka będzie się pojawiała tak za ile to, który to, 15 za miesiąc i za tydzień święta Bożego Narodzenia. Ach, miałem tego nie mówić. A propos Ben Taylor. Time works on all the wild young men, the ones who went for soldiers, the ones who reached for fame, the ones who swore they'd die for love no matter what the shame. Time circles round them, snuffs their spark, and there they are, dancing in the dark. Właśnie, to właśnie, o Michał, to jest jedna z takich, tylko że nie za wesoła, najkrótszych, najpiękniejszych piosenek, 45 sekund. Młody Ben Taylor, który grał na gitarze i śpiewał, Time Works on All the Wild Young Men. To tak zaśpiewał właśnie na płycie Mamy, Carly Simon, Letters Never Sent. No właśnie, co się dzieje z Benem Taylorem? Trzeba poszukać w internecie. Mariusz Skubni tam może też chłopina szykuje, miałem nie mówić chłopina, szykuje jakąś nową płytę. No i Mark Cohn też już dawno nie miał niczego nowego. Czekamy oczywiście. A, to przy okazji polecam Państwu głosowanie i na listę. Jutro będę miał przyjemność spotkać się z Państwem od 10 do 12. LP Trójka. Będę namawiał także do głosowania, ale też namawiam do głosowania na Top Wszechczasów. To się nam rozkręca. 100 utworów, wiem, nie jest łatwo, ale jest to ogromna przyjemność. Nasza strona polskieradio.pl/Trójka. To przy okazji po zakończeniu audycji na stronie ukaże się cały program naszego dzisiejszego spotkania. A jutro listę oczywiście Piotr Baron, 19 z minutami. Zapraszam w jego imieniu. Charlie Winston, Square One. In the streets, the heavens fall. Does it mean we're falling too? Today the referendum's called. I hope I don't fall out with you. Oh, feel it. Separation in the air. If you feel it, come back here. Are we losing touch? Trying hard to stay on top. Are we losing? To anyone. Ooh. it on the sky. Ooh. We'd snatch the stars and lose the sun. Oh, can you feel it? We're divided by the blue. Can you feel it? It's coming true. Are we losing touch? Trying hard. To się do prasy nadaje, a nie kelnerzy, kelnerzy i weekend, weekend. Charlie Winston, Losing Touch. No i na zakończenie dzisiejszego spotkania w Tonas i Trójki mam dla Państwa zaproszenie. Jazz z Wami oraz Miejski Ośrodek Kultury w Kędzierzynie-Koźlu zapraszają na koncert finałowy pierwszego ogólnopolskiego festiwalu piosenki dziecięcej i młodzieżowej Itsy Bitsy Spider, kozielska scena debiutów. Podczas koncertu wystąpi juror festiwalu Dorota Miśkiewicz oraz zespół Full Drive. Dorota oczywiście przy mikrofonie, Henryk Miśkiewicz na saksofonie, Marek Napiórkowski na gitarze, Robert Kubiszyn na basie i Łukasz Żyta na perkusji. mariusz.owczarek@polskieradio.pl, jeśli mają Państwo ochotę wybrać się na ten koncert. A Michał Jakubik, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki, Dorota Miśkiewicz. Dziękujemy. Miłego popołudnia. O twym spojrzeniu, oczu zmrużeniu, cieniu, o twym westchnieniu i twego głosu drżeniu, o twych snach, o twych łzach nucę sobie. Srbno-bap-ne-bap, górbno-bap-ne-bap, nucę gwiżdżę sobie. Srbno-bap-ne-bap, górbno-bap-ne-bap, nucę wciąż o tobie. O wspólnej kawie, błądzeniu po Warszawie, o kłótni i zabawie i o leżeniu w trawie, o zwykłych tak naszych dniach gwiżdżę sobie. Srbno-bap-ne-bap, górbno-bap-ne-bap, nudzę gwiżdżę sobie. Wciąż o tobie, bo czasem po prostu tak bywa, że jest.